Rubai mücerret gayri salim vesvese. Sülasi mezidun fihi salim ekrame. Sülasi mezidun fihi gayri salim ev'ade. Rubai mezidun fihi salim tedahrace. Rubai mezidun fihi gayri salim tevesvese. Evet. Peki, ondan sonra aksam-ı seb'aya başlıyor. Orayı da ayrı olarak okuruz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.